शांति ओम शांति शांति शांति। कांड साखी बृहदारण्यक परिषद तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण के 28वें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें आनंदम ब्रह्मणो ऐसा है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये शब्द आ गया। तो इसको लेकर के आनंद शब्दों को लेकर के विचार होता है, कुछ विचार आवश्यक है। सच्चिदानंदात्मकम ब्रह्म विद्या विद्याभ्याम बंध मोक्षास्पदम इति उक्तम, पूर्व की कहानी बताई। जो सच्चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, सतरूप चित्रूप आनंद रूप जो ब्रह्म है, ज्ञान और अज्ञान के द्वारा विद्या विद्याभ्याम ज्ञानाज्ञानाभ्याम ज्ञान और अज्ञान के द्वारा बंध मोक्षास्पदम, अविद्या के द्वारा बंध का आश्रय हो जाता है और विद्या के द्वारा मोक्ष का आस्पद हो जाता आश्रय हो जाता है। इति उत्तम, पूर्व में ये चर्चा हुई कि हो गया, वही बद्ध होता है वही मुक्त होता है। अविद्या को लेकर के बद्ध कहा जाता है ब्रह्म को ही, और विद्या को लेकर के मुक्त कहा जाता है ब्रह्म, ये दोनों वही है। इदानीम अब अधुना अब ब्रह्मानंदे विचारम अवतारेण अभिगीतम अर्थम आहा कहते हैं। अब जो ब्रह्मानंद आया है, क्योंकि यहां ब्रह्म में आनंद विशेषण लगा हुआ है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात्रि धातु परायणम यह आया है, तो इदानीम ब्रह्मानंदे जो ब्रह्मानंद है इसमें विचारम अवतारेण विचार के अवतरण देते हुए अभिगीतम अर्थम आह लोक विरुद्ध न हो ऐसा अर्थ करना चाहते हैं। विगीत माने होता है विरुद्ध गीत, विगीत न विगीत अभिगीत, विरुद्ध न हो लोक से विरुद्ध न हो ऐसा अर्थ कहते हैं आगे। या आनंद शब्द कैसा लेना है, तो ब्रह्म का विशेषण बना हुआ आनंद ठीक है। अभिगीतम 16 की टिप्पणी में कहा लोक सम्मतम, जो लोक में अभिमत है, लोक में जिसको मान्यता दी ऐसा विचार करते हैं। अत्र करके भाष्य में कहा अत्र इदम विचार्यते, यहां ब्रह्मानंद के विषय में यह यहां विचार किया जाता है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म का विशेषण आनंद लगा हुआ है कहते अत्र, मारे सात की टिप्पणी में बताया है अत्र का अर्थ होता है विज्ञान वाक्य, जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म वाक्य है, इस वाक्य में विज्ञान वाक्य इदम, इदम माने आनंद पदवाच्यम वस्तु, अत्र इदम अत्र का अर्थ है विज्ञान वाक्य, और इदम का अर्थ है आनंद पद का जो अर्थ है, जो आनंद शब्द आया हुआ है उसका जो अर्थ होता है, वो वस्तु का विचार किया जाता है आनंद शब्द का, यही कहते हैं। अत्र इदम विचारित है आनंद शब्दों लोके सुखवाची प्रसिद्ध, आनंद शब्द जो होता है लोक में सुख में प्रसिद्ध है, सुखवाची इसे प्रसिद्ध है, आनंद माने सुख लोक में यही होता है। अत्र चा, और इस कंडिका में जो विज्ञानम आनंद ब्रह्म में आनंद आया हुआ है, अत्र चा आठ की टिप्पणी में कहते हैं विज्ञान वाक्य, वही विज्ञानम आनंद ब्रह्म इस वाक्य में ब्रह्मणो विशेषणत्व ना आनंद सुरेते, ब्रह्म का विशेषण रूप से आनंद शब्द सुनाई पड़ रहा है। ब्रह्म का दो विशेषण दिखता है विज्ञानम आनंद दो, तो यहां ब्रह्म का विशेषण रूप से आनंद शब्द सुनाई पड़ रहा है, पड़ता है आनंदम ब्रह्म इति, यही कहा ना आनंदम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यही कहा है। और अन्य श्रुतियों में भी आनंद शब्द ब्रह्म का विशेषण बहुत सारी श्रुति में है, यहां तो है विज्ञानम आनंद ब्रह्म आनंद विशेषण यहां है, और अन्यत्र भी श्रुत्यंतरे अन्य श्रुतियों में भी आनंदो ब्रह्म इति वेजानात ऐसा है, आनंद को ही ब्रह्म रूप से जाना, कई तरह का आया आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेदी कुतस्तन इत्यादि तैतरे में है, आनंद रूप ब्रह्म को जानकर ऐसा होता वहां। यदि आकाशो आनंदो न सियाद, ये जो आकाश है ना यदि आनंद न होता, आकाश में न ब्रह्म यदि आनंद रूप न होता, ऐसा किया सब विशेषण रूप आनंद है। यो वही भूमा तत्सुखम, सुख शब्द से बोला जो भूमा है वही आनंद है, सुख माने आनंद है तत्सुख, इस और ये सब परम आनंद, यही परम आनंद है ये सब ब्रह्म, ये सब आत्मा परम आनंद ये परम आनंद है इत्येव माध्यः श्रुतः, ये सारे अन्य श्रुतियां हैं, ये सब और भी श्रुतियां हैं, इसे यहां कुछ नमूना दे दिया इत्यादि श्रुतियां माने ब्रह्म का विशेषण बना करके आनंद शब्द को कहती है। यह अर्थ है। टिप्पणियां हैं एक से लेकर के पांच तक है ना, छह तक। एक में कहा तैतृ नंबर दे दिया, दो में भी नंबर है, तीन में भी नंबर है, चार में भी नंबर है, पांच में भी नंबर है, सब कृतियों का नंबर दे दिया है। ऐसा इति अश्य श्रुति, अश्य इति श्रुति शेष, अश्य ऐसा परम आनंद ऐसा शब्द आता है वहां। अश्य ये श्रुति शेष है, अश्य पद लगता है, क्या लगता है? अश्य ऐसा आनंद, अश्य ऐसा परमानंद ऐसा शब्द आता है, ये कहना चाहते हैं। तथा च अश्य लगा वहां श्रुति शेष है, वहां ऐसा परमानंद में अश्य पद अपेक्षित है कैसा। तथा च अश्य सुसुप्त से पुरुष, यह सोया हुआ जो पुरुष है ना, सुसुप्त अवस्था में पहुंचा हुआ पुरुष का, ऐसा स्वरूप भूत परम साधन असाध्यो निरथ आनंद, स्वरूप भूत आनंद है यह आनंद कैसा है? साधन असाध्य, किसी साधन के द्वारा साध्य नहीं आनंद, सुसुप्ति पुरुष को जो सुख आनंद का अनुभव होता है वो अनुभव कि साधन के द्वारा साध्य नहीं है, साधन असाध्य है, निरति से आनंद माने जागृत स्वप्न में तो साध्य से आनंद होता था उसको, किंतु या निरति से आनंद है, सबके लिए समान है, उसके आगे कोई है ही नहीं, ऐसा आनंद है ये कहा है। अच्छा जी लेना सुसुप्त पुरुषस्य, अस्य पद का अर्थ जो सोया हुआ पुरुष है, सुसुप्त अवस्था में गया पुरुष का जो आनंद है, असाधन असाध्य है, साधन से असाध्य है, साधन के द्वारा साध्य नहीं है आनंद, निरति से आनंद है इत्यादि ये बता दिया। संवेद्य च सुखे आनंद शब्द प्रसिद्ध। अब यहां विचार क्यों करना है, कहते हैं संवेद्य च सुख होगा, ज्ञान का जो विषय होगा आनंद, जैसे भोजन बड़ा आनंद आया माने अनुभव का विषय हुआ आनंद, क्या हुआ? संवेद्य च सुखे, जो संवेद्य सुख होगा, जो ज्ञान का विषय बनता है, जो सुख आनंद होता है, सुख माने आनंद, सुखे आनंद शब्द प्रसिद्ध, आनंद शब्द वही प्रसिद्ध होता है लोक में, यही प्रसिद्धि है संवेद्य सुख में ही, जिस सुख का अनुभूति होती है, अनुभव होता है, उसको संवेद्य कहा जाता है, ऐसे सुख में ही आनंद शब्द प्रसिद्ध है। यहां आनंद क्या लेना है? विज्ञान आनंद ब्रह्म में लोक में ऐसा देखा गया है, संवेद्य सुख है। सात की टिप्पणी कहा ननु आनंद शब्द ब्रह्मणी प्रयुक्त है, यहां आनंद शब्द ब्रह्म में प्रयुक्त होने पर किसमें प्रयुक्त हुआ है? लौकिक विषय में प्रयुक्त तो है ही नहीं, यहां विज्ञान आनंदम ब्रह्म कहा हुआ है। ननु आनंद शब्द ब्रह्मणी प्रयुक्त है, आनंद शब्द ब्रह्म में प्रयुक्त होने पर ब्रह्मणो विवक्षित आनंद रूपत्व सिद्ध थी, एवं ब्रह्म में जो आनंद स्वरूप है वह सिद्ध होगा, विवक्षित यही है ना, आनंद स्वरूप ब्रह्म है, ये जो विवक्षित है वह सिद्ध होगा, सिद्ध थी एवं। किम विचार लेना, या विचार से क्या लेना, यह प्रश्न उठता है, क्यों विचार करना यह आनंद शब्द के विषय में? तो इतिचेत ऐसा बोले तो सिद्धांत करना तस्य वेद्य विषयत्व, लोक में देखो ना आनंद शब्द वेद्य विषय, ज्ञान का विषय होता है, ज्ञान का विषय आनंद होता है, वेद्य विषयत्वात् ब्रह्मणस्य अवेद्यत्वात्, आनंद शब्द वेद्य विषय होता है, ज्ञान का विषय बनता है, और ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है, अवेद्य है ब्रह्म, संवेद्य इत्यादि का, इसे संवेद्य सुख में आनंद शब्द प्रसिद्ध है लोक में, ये देखा। और यहां आनंद का क्या अर्थ किया जाए? लोक में तो ये प्रसिद्ध है, जो संवेद्य सुख होगा, ज्ञान का विषय वाला सुख होगा, आनंद होगा, उसी में आनंद शब्द का प्रयोग होता है। यहां जो विज्ञान आनंदम ब्रह्म रात्रि परायण आनंद कैसा लेना, ये विचार करना है। तदुक्तम कहा है वार्तिक में संवेद्य सुखे लोके आनंदाख्या प्रयुज्यते, लोक में जो संवेद्य सुख होता है ना, भोजन करते हैं बोलते हैं बड़ा आनंद आया, आनंद मिला बने क्या मिला? सुख हुआ, सुख मिला, यही तो कहना चाहते हैं, अपना अनुभूति बता रहा, अनुभव का विषय सुख है वो इत्यादि। संवेद्य सुखे, संवेद्य सुखे लोके आनंद आख्या प्रयोजित है, आनंद करके कहा जाता है, आनंद नाम से कहा जाता है, संवेद्य सुख में लोक में आनंद शब्द प्रयुक्त होता है, यहां भी आनंद आया हुआ है विज्ञान आनंद ब्रह्म, वो आनंद कैसा लेना है, संवेद्य लेना है अथवा असंवेद्य लेना है, ये विचार होना है। आगे भाषण में कहते हैं ब्रह्मानंद से यदि संवेद्य स्यात्, ब्रह्मानंद भी यदि संवेद्य हो, जो विज्ञान में आनंद ब्रह्म में आया आनंद संवेद्य हो, माने ज्ञान का विषय होता हो आनंद, तो युक्त आते ब्रह्मणि आनंद शब्द, फिर क्या होगा उस स्थिति में? युक्ता ये थे पूर्वोक्त जो आनंद शब्द है, कितने आनंदो ब्रह्म दिव्य जानात आदि में आया हुआ जो श्रुत्यंतर में आनंद शब्द ब्रह्म ये थे ब्रह्मणी आनंद शब्द युक्त ब्रह्म शब्द ब्रह्म में आनंद शब्द सब घट जाते हैं तब यदि संवेद्य हो तो। आगे पूर्वादि बोलता है ननु स श्रुति प्रामाण्यात संवेद्य आनंद स्वरूपम एव ब्रह्म। तो श्रुति में बोल दिया विज्ञान आनंदम ब्रह्म यही है, अन्य श्रुतियों में आनंदो ब्रह्म दिव्य जान आ रहा है श्रुति में श्रुति प्रमाण होने से श्रुति प्रामाण्यात संवेद्य आनंद स्वरूपम एव ब्रह्म। संवेद्य आनंद स्वरूप ब्रह्म है, कैसा आनंद है संवेद्य आनंद, कैसा संवेद्य आनंद स्वरूप ब्रह्म है ये मानना पड़ेगा। ज्ञान का विषय जो आनंद है तत्स्वरूप ब्रह्म है ऐसा मानना होगा, जो श्रुति प्रमाण है श्रुति में ऐसे बोला है सब, यहां भी है अन्य श्रुति में कहा है। किम तत्र विचार्यम, फिर इस विषय में क्या विचार करना, तत्र मैंने आनंद शब्द किम विचार है, क्या विचार कर संवेद्य सुख आनंद है वो श्रुति के प्रमाण से सिद्ध होता है, फिर किम तत्र विचार्यम उसमें विचार क्या करना, यह पूर्वाजी ने कहा आठ की तुम्हें आनंद है तत्र मैंने आनंद है उस आनंद के विषय में क्या विचार कर संवेद्य आनंद है वो श्रुति प्रमाण से सिद्ध होता है। सिद्धांत कहते हैं न ऐसा नहीं कर सकते, विरुद्ध श्रुति वाक्य दर्शनात। अरे बाबा यदि आनंद संवेद्य हो तो क्या होगा, ज्ञान का विषय बनेगा द्वैत हो जाएगा, क्या होगा हाँ। विरुद्ध श्रुति अद्वैत बताने वाली श्रुति भी तो है ब्रह्म को क्या बताती है हाँ, विरुद्ध श्रुति दर्शनात, इसके विरोधी श्रुति भी दिखाई पड़ती है, इसलिए एकाएक आनंद शब्द यहां संवेद्य आनंद कहना ठीक नहीं है, विचार करना है क्या सिद्ध होता है एक आनंद। आगे भाष्य में कहते हैं सत्यम आनंद शब्द ब्रह्मणि श्रूयते विज्ञान प्रतिषेधश्च एकत्व, कहते सत्यम आनंद शब्द ब्रह्मणि श्रूयते, सिद्धांत कहते ठीक है आनंद शब्द ब्रह्म में सुनाई पड़ रहा है, इस श्रुति में भी है अन्य श्रुति में भी तैतरे आदि में भी है ब्रह्म में सुनाई पड़ रहा आनंद शब्द, किंतु विज्ञान प्रतिषेध ब्रह्म में विज्ञान का प्रतिषेध भी किया गया है, न विज्ञातारंभ विजात क्या न विज्ञातिर विज्ञातारंभ विज्ञान या आदि सुनती है, विज्ञान का प्रतिषेध भी सुनाई पड़ता है। तो विज्ञान यदि आनंद ब्रह्म का विशेषण है, यदि वो आनंद संवेद्य हो तो ज्ञान का विषय होगा ब्रह्म, क्योंकि विज्ञान का प्रतिषेध भी तो है एक विज्ञान प्रतिशत से एक या च शब्द अपी अर्थ में करके टिप्पणीकार ने कहा यह च अपी अर्थ में माने प्रतिषेधोपी एकत्व ऐसा अर्थ होगा, प्रतिषेध भी है एकत्व होने के कारण किसे एकत्व है वहां एकत्व बताने वाली श्रुति भी तो है। तो आनंद को यदि ब्रह्म से भिन्न करके ज्ञान का विषय मानेंगे तो द्वैत आ जाएगा, विरोधी श्रुति है एकत्ववादी श्रुति, इसलिए आनंद शब्द यहां संवेद्य एकाएक नहीं मान सकते, विचार करना है ये सिद्धांत का। वो विज्ञान का प्रतिषेध करने वाला श्रुति कौन है वो दिखाते हैं आगे, मान विज्ञान का प्रतिषेध करने वाली जो श्रुति है ना एकत्व के विषय में, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत् केनकम पश्येत तत् केनकम विजानियात, और ये दूसरी श्रुति देते हैं यत्र नान्यत् पश्यते नान्यत् श्रुणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, वो छांदोग्य का है और यह इसी वृत्तार में आगे आना है। और प्राज्ञन आत्मा संपरिशक्तो न बाह्यम किंचन भेद है इत्यादि, ये भी छांदोगिक बात है ये इत्यादि श्रुतियां एकत्व के प्रतिपादक है, माने विज्ञान का विषय नहीं है कहना चाहती है श्रुति। यत्र तो सर्वम आत्मैवाभूत, जिस अवस्था में सबके सब आत्मरूप से अतिरिक्त नहीं है, कोई आत्मरूपी हो गए, जब आत्मरूपी दिख रहा है जिस अवस्था में, तो उस काल में तत्माने तत्र उस अवस्था में केन कम पश्य किस साधन किसको देखेगा, सब आत्मरूप में हो चुके हैं, माने पूर्व अवस्था में जैसे मिट्टी के अनेक पात्र रूप में दिख रहा था, जिस अवस्था में मिट्टी रूप में पहुंच गए विचार दृष्टि से जानो अरे मिट्टी है हो गई, उस स्थिति में फिर साधन भी नहीं है साध्य भी नहीं, किसको कौन देखेगा किसको देखेगा ऐसा। यत्र तो माने अवस्था विशेष की बात है, पहले द्वैत अवस्था थी अज्ञान अवस्था, ज्ञान अवस्था की बात है, यत्र तो अस सर्वम आत्मैवाभूत, यत्र तो अस्य माने सर्वम आत्मैवाभूत सबके सब आत्मरूप हो गए जिस अवस्था में, माने सबको बात करके आत्मदृष्टि में पहुंच गया, तो तत्मन तत्मन तत्र उस अवस्था में के नकम पश्चेत के नकम भी जाने, किस साधन के द्वारा किसको देखेगा किस साधन के द्वारा किसको जानेगा, एक श्रुति यह है। और दूसरी है यत्र नान्यत पश्यति, ऐसा जिस अवस्था में अन्य को नहीं देखता, पहले द्वैत अवस्था में अज्ञान अवस्था में अन्य भोग करके अन्य को देखता था, अब अन्य को नहीं देखता, अद्वैत अवस्था में पहुंचा हुआ है। यत्र माने जिस अवस्था में न अन्य पश्यति, दूसरे को नहीं देखता, न अन्य चुनौते अन्य को सुनता भी नहीं, शब्द है ही नहीं उसके अतिरिक्त ज्ञानावस्था में। नान्य भी जाना आती दूसरे को जानने से, मान ज्ञान योग्य वस्तु नहीं रहे, विज्ञान वस्तु नहीं जिस अवस्था में, सब भूमा वही भूमा अवस्था है, वही भूमा आत्मा वही है, व्यापक आत्मा, भूमा माने व्यापक। और प्राज्ञन आत्मा संपरिशक्तो न बाह्यम किंचन भेद इत्यादि श्रुति है, प्राज्ञन आत्मा संपरिश्रुति अवस्था में ले जाकर पहुंचा करके कहा है ये, उस प्राज्ञा आत्मा के साथ में एक एक भाव हो गया जिस अवस्था में, सुषुप्त में अपने को अलग नहीं कर सकता विज्ञान आत्मा, उस प्राज्ञात्मा के साथ एक हो रखा है। न बाह्यम किंचन भेद न अंतरम, ऐसा आता है बाहर के विषय कुछ नहीं जानता, भीतर के भी नहीं जानता उस अवस्था में, किस अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में, तो ऐसा आया है इत्यादि श्रुतियां। ये एकत्व के प्रतिपादिक श्रुति भी तो है, इसलिए संवेद्य सुख कहना बनेगा नहीं एकाएक, मैंने संवेद्य आनंद कहना बनता नहीं, पूर्वादिन का श्रुति प्रमाण से संवेद्य आनंद है किंतु नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको विरोधी श्रुति है, एकत्ववादी श्रुति भी तो है, ये सिद्धांत ने कहा। टिप्पणियां हैं, यत्र में दो नंबर टिप्पणी दिया है, विद्यावस्थायाम कहते हैं अविद्यावस्था में बहुत कुछ थे, अनेक अनेक कर्तादि कारक, अनेक प्रकार के कारक थे, क्रिया कारक आदि वस्तु थे, किंतु ये विद्यावस्था में, यत्र माने जिस काल में, जिस ज्ञान ज्ञान अवस्था में कहा, अश्य माने तीन की टिप्पणी में कहते हैं विदुषः, इस ज्ञानी का सर्वम आत्मा भावभूत, सबके सब आत्मा रूप हो गए, किस अवस्था में, विद्यावस्था में, ज्ञान अवस्था में, तत् माने तत्र के न कम पश्यत, किस साधन से किसको देखा, साधन नहीं रहा और विषय भी नहीं रहा, किसको देखा, सब आत्मरूप हो रखे, ये स्थिति बताई। चार में तो नंबर दे दिया, ये वृद्धार ने कही है, चतुर्थ अध्याय में आएगा आगे, ये नान्यत भी जाना आदि आगे, यत्र नान्यत पश्यति पांच की टिप्पणी में कहते हैं, पांच में कहा यत्र माने भूमि तत्व या भूमावस्था की चर्चा है, छांद्य उपनिषद सप्तम अध्याय की बात है, वहां की बात है, यत्र वहां क्या है, यत्र नान्यत पश्यति अलग होना था, ये स्तुति एक नहीं है, तो छांदों के पहले वाले वृद्धा नहीं है, छांदों के है, यत्र नान्यत पश्यति, जिस अवस्था में कुछ नहीं देखता, माने अन्य है ही नहीं कोई, नान्यत श्रम अन्य नहीं सुनता, नान्यत भी जाना आदि अन्य को नहीं जाना, सब भूमा कोई भूमा माने व्यापक अवस्था है, परिचिन्न अवस्था में, भूमा माने व्यापक, बहोर लोको भूच बहो ऐसा सूत्र है, जो यमनिज प्रत्यय करते हैं माने बहु शब्द से, माने बहुत तो को भूमा कहा जाता है, व्यापकता ये आता है, बहु शब्द के परे जो यमनिज होगा उसका लोप होगा, आधे पर से लगेगा इकार लोप होगा, और इसको हो जाएगा भू आदेश बहु को, भूमन प्रातिपदिक हुआ सुकारु भूमा, ऐसा बनता है, बहोर लोपो भूच बहु ऐसा सूत्र है, कोई भूमा अवस्था है कहा। टिप्पणी छह नंबर टिप्पणी में कहते हैं, छह नंबर नंबर दे दिया, छांदो के सप्तम अध्याय का है, आगे कहते हैं प्राज्ञन आत्मा संपरिशक्तो न बाह्यम किंचन भेद न अंतरम इत्यादि श्रुति है, कहते हैं ये प्राज्ञन सात नंबर टिप्पणी का, स्वाभाविक है ना आत्मा, प्राज्ञा आत्मा कौन है, स्वाभाविक आत्मा, पहले तो शरीर आदि में आत्मबुद्धि थी, बनावटी आत्मा में थे जागृत स्वप्न में, किंतु प्राज्ञा आत्मा स्वाभाविक आत्मा, वह आत्मा है आत्मा और कोई है ही नहीं, प्राज्ञन आत्मना स्वाभाविक आत्मा के है, आत्मना संपरिशोक्त आठ की टिप्पणी में कहते हैं अत्यंतम एक ही भूता, प्राज्ञा आत्मा से अपने को भिन्न नहीं कर पा रहा विज्ञान आत्मा उस काल में, सुषुप्ति काल में अत्यंत एक हो रखा है, जागृत में तो मैं भिन्न हूं, प्राज्ञ भिन्न है ऐसा बोलता था, परमात्मा भिन्न है मैं भिन्न, सुषुप्ति में कह नहीं सकता, एक हो रखा है उस काल में, संपरिशोक्त न बाह्यम किंचन भेद, बाहर के विषय नहीं जानता क्या हो रहा है, नान्तरम भेद भीतर क्या हो रहा है वो भी नहीं जानता, जानने का कोई साधन आदि है ही नहीं उस काल में, इंद्रिया आदि है ही नहीं, यही आ रहा है। नौ की टिप्पणी में कहा नंबर दे दिया, वृद्धार्थ में आएगा ये, चतुर्थ अध्याय में आना है ये बता दिया, इत्यादि दस की टिप्पणी दिया, इत्यादि इति आदि ना, आदि से क्या लेना, इत्यादि करके लगा दिया, आदि से क्या लेना, कहते हैं न दृष्टे दृष्टारम पश्यति इत्यादि से भी लेना, कहते हैं दृष्टि के दृष्टा को तुम देख नहीं सकते हो, ये दृष्टि को देखने वाला जो दृष्टा है माने अंतकरण के वृत्ति को देखने वाले को देख नहीं सकते हो, ये दृष्टा के दृष्टि है, दृष्टि का जो दृष्टा होगा, श्रुति का जो श्रोता होगा, बति का जो मंता होगा, बुद्धि का जो बुद्धा होगा उसको तुम जान नहीं सकते इत्यादि, ये श्रुति लेना आदि शब्द से कहा। और अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि पूर्वेशा ये न्याचरे इत्यादि वाक्य के अनुपनिषद के वाक्य है। वो कार्य कोटि में भी नहीं, कारण कोटि में नहीं है। विदित कार्य होता है, अविदित कारण होता है, दोनों से भिन्न है इत्यादि श्रुति लेना कहा। यह आदि शब्द के द्वारा ये श्रुति याद है, इति आदि इत्यादि वाक्य ग्राह्य इत्यादि भी आदि लगा के बोलते हैं। यदि आदि शब्द न हो ना वक्ता परेशान हो जाए तो थोड़ा थक जाता है तो आदि लगा देता है, इति आदि इस प्रकार और भी आदि, बस वक्ता को बचाने के लिए आदि शब्द लगाया जाता है, इत्यादि शब्द इसके लिए होता है, नहीं तो कहां तक गिनेगा। आगे दें विरुद्ध श्रुति वाक्य दर्शनात् तेन कर्तव्य विचार, सिद्धांत ये कहते हैं विरोधी श्रुति है, विरुद्ध श्रुति होने से क्या होगा, क्यों लौकिक संवेद्य जो होता है लौकिक सुख संवेद्य, देखा आनंद शब्द लोक में प्रयुक्त होता है, संवेद्य सुख में होता है, और श्रुतियों में आनंद शब्द विशेषण लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो संवेद्य होना चाहिए आनंद का अर्थ, ऐसा अर्थ निकल आ रहा है। दूसरी बात जो एकत्व श्रुति के साथ विरोध है, इसलिए विचार आवश्यक है, या आनंद किस अर्थ में प्रयोग लेना, संवेद्य में लेना असंवेद्य में लेना, ये कहते हैं विरुद्ध श्रुति वाक्य दर्शनात्। इस प्रकार विरुद्ध श्रुति वाक्य देखने से तेन कर्तव्य विचार है, इस कारण से विचार कर्तव्य है। यहां आनंद शब्द संवेद्य है कि असंवेद्य है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में आया हुआ जो आनंद पद है, संवेद्य है कि माने ज्ञान का विषय लेना या ज्ञान का अविषय लेना, ये प्रश्न है। ग्यारह की टिप्पणी में कहा विरुद्ध इति अविषयत्व देवती नाम वेद्योत देवती नाम, दो प्रकार के श्रुतियां हैं, माने अविषयत्व द्योतन करने वाली श्रुति एकत्व श्रुति, और विषयत्व द्योतन करने वाली श्रुति द्वैतवादी श्रुति। अच्छाम ब्रह्मणी प्रयोगात, ब्रह्म में दोनों प्रयोग दिखाई पड़ता है, इसलिए आगम विप्रतिपत्ति श्रुतियों में विरोध दिखता है पूर्वापर में, विचार कार्य इत्यर्थ, इसलिए विचार करना आवश्यक है, द्वैतवादी श्रुति भी है अद्वैतवादी श्रुति भी है, इसलिए विचार आवश्यक है। कहते हैं नहीं नहीं ऐसा करे ना, श्रुति में जहां जैसा आया वैसा मान लेना, जहां पर द्वैतवादी श्रुति आ गई वहां द्वैत मान लेना, और जहां अद्वैतवादी आ गई अद्वैत मान लेना, हो गया काम। एक उदित होम और अनुदित होम होता है, अग्निहोत्र तो करना ही है उसने, उदित जो होती अनुदित जो होती ऐसे वाक्य आया, स्वतंत्र है वहां, कोई सूर्योदय होने के बाद हवन करता है, कोई सूर्योदय से पहले हवन करता है, क्रिया है होता है, तो ऐसे मान लिया हम भी, ऐसा शंका करें तो नहीं कहना चाहते हैं न सर। उदित अनुदित हो मवत, जैसे उदित जो होती अनुदित जो होती विकल्प है वो, तो जहां जैसे श्रुति आ गई वैसे मानो वहां न सर। उदित अनुदित हो मत विकल्प उपपत्ति है, विकल्प होने से विकल्प सिद्ध होने से अलम विचारेणा, विचार से क्या लेना है, जहां जैसे आए मान लो, कि न बात चाहिए सिद्धांत का तो ऐसा नहीं कर सकते, क्यों क्रियायाम शायद विकल्पोयम न तो वस्तुअन्य संभवात। भारतीकार ने कहा देखो क्रिया में विकल्प है किंतु वस्तु में विकल्प करना संभव नहीं है, ये घट है आया कहना और नहीं है कहना ऐसा नहीं होता, है तो है नहीं है तो नहीं, एक ही बोलना पड़ेगा, एक ही कहना पड़ेगा, वस्तु में विकल्प कभी नहीं होता, क्रिया में विकल्प है, यही है क्रियायाम शायद विकल्प हो, ये जो विकल्प है उदित होम अनुदित होम क्रिया है वो, उसमें विकल्प हो जाता है, स्वतंत्र है जैसा करे वैसा करे, किंतु यहां वस्तु की विचार करना है, वस्तु में विकल्प नहीं होता है कहा। इति भारतीय उक्त ने कहा असंभवो वस्तु न हो व्यवस्थित, तो असंभव क्या है न तो वस्तु ने असंभवात, भारतीकार लिखते हैं असंभव क्या है वस्तु न हो व्यवस्थितत्व, वस्तु व्यवस्थित होता है, आप जैसा माने वैसा नहीं होता, वो एक ही होता है वो, वस्तु न व्यवस्थित तत्व है ना माने परिनिष्ठित तत्व है ना, परिनिष्ठित होता है वस्तु, इसलिए विकल्प अयोग्यत्व वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता, अयोग्यता है ये बताए। अच्छा अरे तेना के ऊपर में बार की टिप्पणी में कहते तेना विरुद्ध श्रुति वाक्य अर्थ निर्णय उद्देश्य ना, ये उद्देश्य यही है विरुद्ध श्रुतियों की जो वाक्य दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए यहां विचार अति आवश्यक है, विचार कर्तव्य है वह, कहा विचार कर्तव्य है, तस्मात युक्तम वेद वाक्यार्थ निर्णय है विचार है, तो इसलिए वेद वाक्य के जो निर्णय करना है दो प्रकार के श्रुतियां आ रही है, एकत्व प्रतिवादिक श्रुति भी है, अनेकत्व प्रतिवादिक श्रुति भी है। इसलिए वेद वाक्य के विचार करने के लिए, निर्णय के लिए विचारम विचार हेतुम युक्तम, विचार करने के लिए युक्ति संगत है, ऐसे सिद्धांत में कहा। तस्मात तेरह की टिप्पणी में कह दिया अवतरण उक्तार्थम, टीका में अवतरण में कहा बात, तस्मात जो लगाना है टीका से देखना बोल दिया। तस्मात के पहले श्रुति विपरीत प्रत्येर विचार करते बताम उपसंग्रहित, ये जो टीका में कहा वही है, उसका अवतरण वही है। श्रुति में विपरीत झगड़ा है तो माने दोनों प्रकार की श्रुति मिल रही है, इसलिए विचार कर सकते हैं, ये कहना है टीका से देखें। तथापि प्रकृति वाक्य किम आयातम प्रश्न आया, ये कहना चाहते हैं। पूर्व में कहा था वो सच्चिदानंद जो सच्चिद आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, विद्या अविद्या के कारण बंध मोक्ष का भागीदार होता है, आस्पद होता है कहा। तथापि प्रकृति वाक्य के, प्रकृति वाक्य में जो आनंदम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में क्या आया प्रकृति वाक्य में, ये प्रश्न है। शास्त्र की टिप्पणी में कहा तस्य तथात्व्य भी, ब्रह्म दो रूप में है, तस्य माने ब्रह्मण तथात्व्य भी, दो रूप होने पर क्या दो रूप है कहीं, माने अज्ञान को ज्ञान और अज्ञान अवस्था को लेकर बद्ध और मोक्ष दो अवस्था, अज्ञान को लेकर बद्ध भी वही है और ज्ञान को लेकर मुक्त भी वही है, दो अवस्था होने पर भी प्रकृति में क्या आया, जो विज्ञान व आनंद ब्रह्म में क्या आया प्रश्न आया। तो कहा अत्र च कहा, अत्र च ये विज्ञान व आनंदम ब्रह्म वाक्य है ना, ये इस वाक्य में तो ब्रह्मणो विशेषणत्व ना आनंद सूर्य थे, ब्रह्म का विशेषण से आनंद सुनाई पड़ रहा है यहां, क्या सुनाई पड़ा, आनंदम ब्रह्म इति कहा, आनंदम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में आनंदम ब्रह्म यही सुनाई पड़ा है सूर्य, ठीक है हमें कहते हैं। न च केवलम अत्र आनंद शब्द ब्रह्म विशेषणार्थत्व विशेषणार्थकत्व श्रोता, केवल इसी में माने ब्रह्म का विशेषण रूप से आनंद शब्द सुनाई पड़ा ऐसी बात नहीं है, केवल यही हो ये बात नहीं, अन्यत्र भी कहे किंतु तैतरिक आदो अभी तैतरिक आदि उपनिषद में भी सुनाई पड़ रहा है आनंद शब्द ब्रह्म का विशेषण रूप से, श्रुतंतर जैसे ये अर्थ करना है। नौ की टिप्पणी में कहते हैं इधर विशेषण अर्पक अर्पक इति पाठांतर, कहीं कहें यहां विशेषणार्थत्व पाठ है, विशेषणार्थकत्व है, कहीं कहें विशेषण अर्पकत्व ऐसा पाठ मिलेगा, ठीक है एक ही बात है। श्रुतंतर इत्यादि कहा ठीक है, हमें कहते हैं ब्रह्मणो विशेषणत्व आनंद शब्द श्रूयते संबंध है, श्रुत्यंतरे च ब्रह्मणो विशेषणत्व आनंद शब्द श्रूयते ऐसा अर्थ कर देना, अन्य श्रुतियों में ब्रह्म के विशेषण रूप से आनंद शब्द सुनाई पड़ता है, भाष्य में पूर्व में था उसको यहां भी जोड़ना कहा। अन्य श्रुति रे उदाहरण जो अन्य श्रुतियां आए ना, अन्य श्रुतियों में भी ब्रह्म के विशेषण रूप से आनंद शब्द सुनाई पड़ता है कहा, तो अन्य श्रुति का उदाहरण देते कौन कौन श्रुति है वो, ये कहना है आनंद इत्यादि आनंदो ब्रह्म विजानात आनंदम ब्रह्मणो विद्वान यदेश आकाशो आनंदो न सियात इत्यादि करके कहा, ठीक है एवं आद्या श्रुत इति शेष, एवं आद्या के आगे श्रुत या पद जोड़ देना चाहिए, शेष लगा देना एवं आद्या के आगे श्रुत यह इत्यादि श्रुति हाँ, ये सब ब्रह्म के विशेषण रूप से आनंद को कहने वाले ये कहा। तथापि कथम विचार सिद्धि, चलो तैतरे आदि में भी आ गया विशेषण रूप से आनंद शब्द, यहां भी विशेषण रूप से आनंद शब्द है, फिर भी कथम विचार से विचार की सिद्धि कैसे होगी, क्यों विचार करना, सिद्धांत कहते हैं आगे। तथापि वे दश की टिप्पणी में कहा यहां प्रकृति वाक्य वाक्यांतर से ब्रह्म विशेषण आनंद श्रवण आनंद शब्द श्रवण भी तथापि कहा था, इस प्रकृति ये वाक्य में विज्ञानम ब्रह्मणो विद्वान में आनंदम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इस वाक्य में अथवा श्रुतंतर चैतरिक आदि में ब्रह्म का विशेषण से आनंद शब्द सुनने सुनाई पड़ने पर भी, तो फिर भी तथापि इत्यादि में यही अर्थ है कहा। तथापि कथम विचार सिद्धि, फिर विचार की स्थिति कैसे किस प्रकार, इसको उत्तर देते हैं आगे कहते हैं सिद्धांत कहते हैं संवेद्य सुखे आनंद शब्द प्रसिद्ध, लोक में ना प्रसिद्ध है क्या है, ज्ञान का जो विषय बनता हो जो सुख उसको संवेद्य बोला जाता है, संवेद्य वेदना के वेद को वेद के विषय को वेद्य बोला जाता है, विद्यात से व्यत करेंगे तो वेद्य बनता है, संवेद्य सुख में संवेद प्रकार से जो ज्ञान का विषय बनता हो उसमें सुख शब्द का प्रयोग होता है लोक में, आनंद वही सुखवाचक है, इसलिए संशय हो रहा विचार करना इसलिए है, तो सिद्ध कहा टीका में कहते हैं लोक प्रसिद्धेर अद्वैत श्रुत है, दोनों प्रकार लोक में प्रसिद्ध है संवेद्य सुख में आनंद शब्द का प्रयोग होना, और अद्वैत श्रुति कहती है यदि ज्ञान का विषय यदि होगा तो द्वैत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अद्वैत श्रुति भी है, अद्वैत श्रुतिश्च ब्रह्मणी आनंद संवेद्यो असंवेद्य वा इतने विचार करते हुए इतने ब्रह्म में जो आनंद शब्द विशेषण बना हुआ वो संवेद्य है कि असंवेद्य है, तो श्रुति दो प्रकार की है, क्योंकि लोक में जो लोक प्रसिद्धि को देख करके देखा जाता है संवेद्य सुख में आनंद शब्द प्रयोग होता है, यही होता है। और अद्वैत श्रुति बोलती है ना यदि संवेद्य होगा तो ज्ञान का विषय बनेगा, द्वैत आ जाएगा, संवेद्य नहीं होना चाहिए, संवेद्य होगा तो परिचय नहीं आ जाएगी, तो दोनों स्थिति को देख करके विचार करते होता है। कहा 11 की टिप्पणी में कहते हैं इसको वेद्यत्व, वेद्यत्व से यदि वेद्य होगा आनंद, यदि वेद्य होगा तो वेद्यत्व से वेदित्व सापेक्षत्व, वेदिता के बिना वेद्य नहीं बनेगा, द्वैत आ गया, वेदिता भी चाहिए वेदित्री चाहिए, वेदित बने वेदिता, वेदित्री की अपेक्षा होने से न अद्वैत ब्रह्मणि वेदांत तत्व संबंध, फिर अद्वैत ब्रह्म वेदांत संभव नहीं होगा, द्वैत में चला जाएगा यदि वेद्य हो तो। फिर आनंद शब्द लोक में वेद्य दिखा जा दे रहा है, इसलिए विचार करना आवश्यक है। उभयत्र फलम दर्शे, दोनों में फल, संवेद्य मानना असंवेद्य मानना, दोनों का फल बताते हैं। 12 की टिप्पणी में कहा उभयत्र में संवेद्य असंवेद्य यो हो, यही है संवेद्य पक्ष और असंवेद्य पक्ष दोनों में फल कहते हैं, दिखाते हैं। ब्रह्मानंद से यदि संवेद्य स्यात्, यदि ब्रह्मानंद भी संवेद्य हो तो युक्त आए थे ब्रह्मणी आनंद शब्द, तो फिर पूर्वोक्त जो विशेषण लगाए थे ना ब्रह्म में जो आनंद शब्द सही हो जाता, लोक में देखा जैसा वैसे वहां भी हो जाता, यदि संवेद्य हो तो ये विशेषण सार्थक होते ठीक है। हमें कहते हैं अन्यथा लोक वेदयो शब्दार्थ वेदात अविशिष्टस्तु वाक्यार्थ न्याय विरोधो असंवेद्युक्त पुनः अद्वैत श्रुति अविरुद्ध इति भाव कहते। अन्यथा यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, 13 की टिप्पणी में अन्यथा में ब्रह्मानंद से असंवेद्य स्वीकार है, ब्रह्मानंद असंवेद्य है, ब्रह्म में जो आनंद है संवेद्य नहीं है, ऐसा स्वीकार करने पर तो क्या होगा, लोक वेदयो, हाँ लोक वेदो शब्दार्थ वेद, लोक में तो संवेद्य अर्थ होता है, आनंद का अर्थ क्या होता है, और वेद में क्या हो गया असंवेद्य भेद हो गया, लोक में अलग आनंद का अलग अर्थ आ गया, वेद में अलग आ गया, भेद हो गया, लोक में तो संवेद्य सुख में आनंद शब्द प्रयोग होता है संवेद्य होता है, और यह असंवेद्य मानना तो एक ही शब्द का दो अर्थ लेना, यहां अलग वहां अलग, लोक में अलग वेद में अलग, ये कहना चाहते हैं। अन्यथा असंवेद्य मानने पर लोक वेद यो, जो लोक और वेद दोनों में शब्दार्थ वेदा, शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होगा, शब्द एक ही है आनंद शब्द, अर्थ भेद होगा, अर्थ भेद होने से मीमांसा में जो सूत्र बनाया है जयमिनी जी ने क्या अविशिष्टस्तु वाक्यार्थ है, ये वाक्यार्थ कैसा होता है, अविशेष समान होता है, जैसे लोक में होता है वैसे वेद में भी होता है, अविशिष्टस्तु वाक्यार्थ ऐसा सूत्र है पूर्व मीमांसा में, समान होता है वाक्य का अर्थ, तो यहां भेद मानने पर उसका विरोध आएगा, किसका, वह सूत्र का विरोध आएगा, उन्होंने समान होता बोला और यहां लोक में मानेंगे संवेद्य सुख को आनंद मानना और भेद में असंवेद्य मानना, तो भेद होने से ये सूत्र का विरोध होगा, पूर्व मीमांसा के साथ विरोध होगा, यही है। अन्यथा माने असंवेद्य मानने पर लोक भेद यो शब्दार्थ भेदार्थ, लोक में अलग शब्द हो गया आनंद शब्द संवेद्य में प्रयोग होता है, और भेद के लिए अद्वैत श्रुति को बचाने के लिए असंवेद्य मानना, शब्द का अर्थ भेद होने से अविशिष्ट अस्तु वाक्य अर्थ, यह सूत्र है, जो अविशेष होता है वाक्य का अर्थ समान होता है, कहां लोक हो चाहे वेद हो, यह नहीं कि लोक में भिन्न अर्थ एक ही वाक्य का और वेद में भिन्न हो, ऐसा नहीं, कि न्याय विरोधात्मा ने यह युक्ति है, सूत्र विरोध है, यह पूर्व मीमांसा का सूत्र विरोध है, होने से असंवेद्यत्व अगर क्या होगा, पुनर् अद्वैत श्रुति अविरुद्ध है, और असंवेद्य मानने पर अद्वैतवादी श्रुति के साथ अविरोध होगा, किंतु विरोध हो जाएगा इस सूत्र के साथ, किसके साथ, ये जो अविशिष्ट तो वाक्यार्थक सूत्र जो पूर्व मीमांसा का झगड़ा पड़ेगा, असंवेद्य मानने पर वेदांत घट जाएगा किंतु वो सूत्र के साथ विरोध आ रहा है, अविशिष्ट तो वाक्यार्थ, क्यों लौकिक सुख तो प्रत्यक्ष ही है, निर्विवाद है, संवेद्य माना जाता है, और यहां पर आनंद शब्द को यदि असंवेद्य मानते हैं, वेद में अलग लोक में अलग अर्थ लेना पड़ेगा, इस स्थिति में यह सूत्र का विरोध है, न्याय सूत्र का विरोध क्या है, इसका मीमांसा सूत्र का विरोध है, और असंवेद्य मानने पर वो उसका विरोध आएगा किंतु यहां घट जाएगा, वेदांत में घट जाएगा, ऐसी स्थिति आएगी, परस्पर सूत्रों का विरोध होगा, ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे थे टीका में। अविशिष्ट तो वाक्यार्थ है ना, चौदह की टिप्पणी में कहा अविशिष्ट तो वाक्यार्थ है, जैमिनी सूत्र है, प्रथम अध्याय का है। लोके यानी पदानी ये तेषाम अर्थ, लोक में जितने शब्द जैसे शब्द आए हैं उनका जो विषय होगा अर्थ होगा, उन शब्दों का जो अर्थ होगा लोक में, तेभ्यो अविशिष्ट उनसे अविशिष्ट समान, अविशिष्ट अविलक्षण, अविशिष्ट का अविलक्षण वेदे पद सहित हो, पद सहित अर्थ, पद का अर्थ वही होता है वहां जैसे लोक में है वैसे, ये सूत्र का अर्थ है अविशिष्ट तो वाक्य अर्थ है, इसका अर्थ यह है। और असंवेद्य मानने पर यह सूत्र का विरोध है और उस सूत्र का घट जाता है, माने वेदांत तो घटेगा अद्वैत श्रुति घटेगी किंतु यह सूत्र का विरोध आएगा, इसलिए विचार कर्तव्य है ये कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं विचारम आक्षेपति, जो विचार है ना उसके ऊपर आक्षेप करता है पूर्वादि, विचार की आवश्यकता नहीं है, मनो करके पूर्वादि का ननु श्रुति ननु श्रुति प्रामाण्य संवेद्य आनंद स्वरूप में ब्रह्म, श्रुति प्रमाण है सारे श्रुति सारे ब्रह्म का विशेषण लगाया हुआ, संवेद्य निर्विवाद है लोक में है, आनंद को संवेद्य माना जाता है, वह अभी आनंद शब्द आया हुआ है संवेद्य है, वह श्रुति प्रमाण से सिद्ध हो गया। किम तत्र विचार्यम, फिर वहां क्या विचार करना, उस विषय में प्रश्न आया। टीका में कहते हैं विरुद्ध श्रुति अर्थ निर्णयार्थम विचार कर्तव्यताम दर्शे, सिद्धांत कहते हैं भाई विरुद्ध श्रुतियां है ना, इसलिए उनके अर्थ का विषय का निर्णय करने के लिए विचार कर्तव्य तो दिखाते हैं, विचार में कर्तव्य है ये सिद्धांत दिखाते हैं। न कहा संग्रह वाक्य विवृति, आगे संग्रह वाक्य था विरुद्ध श्रुति वाक्य दर्शना, संग्रह वाक्य है ये संक्षेप में बोला गया, इसी के आगे व्याख्या करते हैं। कहा सत्यम, ठीक है आपका कहना, किंतु आनंद शब्दों ब्रह्मणी श्रूयते, ठीक है आनंद शब्द ब्रह्म में सुनाई पड़ता है, ठीक है विज्ञान प्रतिषेधश्च, यदि संवेद्य मानेंगे आनंद तो विज्ञान का निषेध भी तो है, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता कहा हुआ है, तो विरोध भी आएगा, तो एकाएक कैसे निर्णय करेगी आनंद माने संवेद्य है करके कैसे माने, विज्ञान का प्रतिषेध सुनाई पड़ रहा है इसमें, ये सिद्धांत होता। ठीक है एकत्व एक होने पर, अच्छा भाष्य और रह गया, श्रुयते विज्ञान प्रतिषेध से एकत्व का, सुनाई पड़ता है कि विज्ञान का प्रतिषेध, एकत्व में विज्ञान का भी प्रतिषेध है, जानना और जानने योग्य दो नहीं हो सकता एकत्व में, अद्वैत में कहा था। टीका में कहते हैं एकत्व सती, पंद्रह की टिप्पणी, ब्रह्मणो अद्वैत पे, ब्रह्म अद्वैत मान्य होने पर विज्ञान प्रतिषेध श्रुति में एक उदाहरण है, ब्रह्म माने अद्वैत होने पर विज्ञान के प्रतिषेध करने वाली श्रुतियों का उदाहरण देते हैं, श्रुति का ही उदाहरण देते सिद्धांत का, क्या श्रुतियां हैं, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा बाभूत तत् केनकम पश्यत केनकम विजानियात इत्यादि श्रुति है, यह जिस अवस्था में सब के सब, ज्ञान अवस्था की बात है, अज्ञान अवस्था में सब होते थे और ज्ञान अवस्था में सब के सब आत्मरूप हो गए, आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, विवर्त थे वो आत्मरूपी हो गया ज्ञान अवस्था में, उस अवस्था में किस साधन से किसको देखा, साधन भी नहीं रहा विषय भी नहीं रहा इत्यादि। ठीक है हमें कहते हैं इत्यादि श्रवण इतिशेष, इत्यादि जो तीन श्रुति देकर के इत्यादि कहा, इत्यादि के आगे श्रवणम, ये श्रवण है, क्या श्रवण है, विद्यावस्था में ऐसे श्रवण है, फलितम निष्पन्न क्या होता है, विरुद्ध श्रुति इत्यादि कहा, विरुद्ध श्रुति वाक्य दर्शनात् तेन कर्तव्य विचार, यही है विरुद्ध श्रुति वाक्य दिखाई पड़ता है इसलिए विचार कर्तव्य है, क्योंकि लोक को देख करके आनंद शब्द वेद में भी संवेद्य लेना उचित लग रहा है, लोक में आनंद शब्द संवेद्य में लेते हैं सुख का अनुभव होता है, किंतु अद्वैत श्रुति का विरोध है, इसलिए वो जो आनंद शब्द आया हुआ है संवेद्य है कि असंवेद्य विचार करना पड़ेगा। ठीक है हम कहते हैं इसको श्रुति पे प्रतिपत्ति, श्रुतियों में झगड़ा है, द्वैतवादी अद्वैतवादी श्रुतियां हैं जो प्रतिपत्ति विचार करते बताम से विचार करना पड़ेगा, उस स्थिति में जब श्रुति में विवाद दिखाई पड़ते विचार से निर्णय लेना है, उपसंहार करता है तस्माद इत्यादि का। पंद्रह की टिप्पणी में कहा श्रुति नाम परस्पर विरोधात्, श्रुति में परस्पर विरोध है, द्वैतवादी श्रुति भी है अद्वैतवादी श्रुति भी है, तो इसलिए विरोध होने से विचार कर्तव्य है, यही उपसंहार करते हैं तस्मात का। तस्मात युक्तम वेदवाक्यार्थ निर्णय है विचार है, तुम कहा वेदवाक्य के निर्णय करने के लिए विचार करना युक्ति संगत है, ये कहा। ठीक है तत्रैव हेत्वान्तरमाह, विचार में ही वो विचार कर्तव्य है, इसमें ही अन्य हेतु भी देते हैं। विचार इसलिए भी करना है, एक तो श्रुतियों में परस्पर झगड़ा है, दूसरी बात दूसरी तरह से भी देखते हैं विचार कर्तव्य है। तत्रैव सोलह की टिप्पणी है ना, विचार से कर्तव्य, विचार कर्तव्य में ही अन्य प्रकार भी अन्य हेतु भी कहते हैं। मोक्षवादी विप्रतिपत्ति से सभी वादियों ने मोक्ष माना हुआ है, सभी मोक्ष मानते हैं, अध्यात्मवाद जितने भी हैं किंतु सभी ने क्या माना, मोक्ष को माना हुआ है। मोक्ष में भी झगड़ा है, मोक्ष तो सभी ने माना है किंतु मोक्ष में भी झगड़ा है। एक प्रकार का मोक्ष सबने मानते हैं, मोक्ष सबने माना है किंतु एक प्रकार का नहीं है, अपने अपने ढंग से मोक्ष की कल्पना कर रखी लोगों ने। देखिए मोक्षवादी विप्रतिपत्ति है, मोक्षवादी जितने भी हैं उनका भी परस्पर विरोध दिखाई पड़ता है। क्या दिखता है, सांख्या वैशेषिकास मोक्षवादी रो नास्ति मोक्षे सुखम संवेद्यम इत्येवं विप्रतिपन्नः। सांख्य लोग और वैशेषिक लोग, ये लोग मोक्षवादी हैं, ये सांख्य भी मोक्ष मानते हैं और वैशेषिक भी मोक्ष को मानते हैं, अपने ढंग का मोक्ष है उनका। वो क्या कहते हैं, मोक्ष अवस्था क्या है मानते हो, कहा नास्ति मोक्षे सुखम संवेद्यम, संवेद्य सुख मोक्ष में नहीं है। जो ज्ञान का विषय बनने वाला सुख लोक में तो है, संवेद्य सुख है, किंतु मोक्ष अवस्था में संवेद्य सुख नहीं है। नास्ति मोक्षे सुखम संवेद्यम इत्येवं विप्रतिपन्ना, ऐसे विरुद्ध धर्म को प्राप्त हो रखे हैं सांख्य लोग और वैशेषिक लोग, मोक्षवादी है अध्यात्मवाद वाले हैं। दूसरे अन्य निर्देश सुखम स्वसंवेद्यम इति विप्रतिपन्न, अन्य लोग क्या मानते हैं, पौराणिक लोग कहते हैं नहीं नहीं मोक्ष में बहुत सुख है, सुखी सुख है मोक्ष में। अन्य निर्दिशयम सातिशय सुख नहीं, निर्दिशय सुख है वहां, स्वसंवेद्यम और अपना अनुभव का विषय सुख है वहां, संवेद्य सुख है मोक्ष में। यदि अनुभव नहीं होगा तो क्या मोक्ष लेके क्या करना है, माने मक्खी बनना अच्छा, मिश्री बनना अच्छा नहीं है, मक्खी बनने से मिश्री का स्वाद लेने मिल जाएगा। अनुभव वो जो मोक्ष सुख का अनुभव करने के लिए इस स्थिति में रहना, मक्खी के समान होना पड़ेगा। ये पौराणिक लोग ऐसा मानते हैं, पौराणिक लोगों का मोक्ष ऐसा होता है, माने कैवल्य आदि मोक्ष नहीं, कैवल्य मोक्ष नहीं, सालों के सारूप्य आदि मोक्ष, वहां बैठ करके भगवान के माने दर्शन करना, उनके चरण कमल में के अनुराग लेना इत्यादि अच्छा होता है, स्वयं भगवान बनना अच्छा नहीं होता, ऐसा सुख होता है उसमें, माने अपने अपने इष्टदेव सामने हो तो सुख नहीं होगा, वह सुख होगा, सालोक के आदि सुख को मानते हैं, यही है। तो मोक्षवादी में भी झगड़ा है, कैसा झगड़ा है, तो कहा सांख्या वैशेषिक मोक्षवादी लोग, जो मोक्षवादी है ये मोक्षवादी लोग, नास्ति मोक्ष सुखम संवेद्य इत्यवं विकृत बना, मोक्ष में संवेद्य सुख नहीं है, क्यों, उनका मोक्ष जो है एक अभाव अवस्था है, क्या है, अभाव अवस्था है। ये किस प्रकार के दुख दोषों को मोक्ष मानने वाले होते हैं, ये नहीं है क्या। और अन्य माने जो पौराणिक लोग हैं, अन्य माने पौराणिक लोग, निरतिशय सुखम सातिशय सुख नहीं, निरतिशय सुख है, सबसे बड़ा सुख है वहां मोक्ष अवस्था में, स्वसंवेद्यम अपना अनुभव का विषय है सुख, स्वसंवेद्य सुख है इति प्रतिपन्न, ऐसे प्राप्त हो रखे हैं। तो मोक्षवादियों में भी झगड़ा है, इसलिए भी विचार करना अति आवश्यक है, या आनंद शब्द को लेकर के, तो वो सुख मानते हैं और आनंद एक ही सुख बोलो आनंद बोलो एक ही बात है, इसलिए ब्रह्म में आया हुआ विशेषण में आया हुआ आनंद का विचार करना अति आवश्यकता है। एक किम तावत मध्यस्थर पूछा, फिर क्या लेना चाहिए भाई, क्या मानना चाहिए, संवेद्य मानना कि असंवेद्य मानना आनंद को, तब पूर्वादि कहता है युक्तम आनंद शब्द आनंद आदि शब्द श्रवणार्थ, ये ठीक है आनंद आदि शब्द श्रवण होने से वही लेना चाहिए आनंद आदि, किम तावत युक्तम सिद्धांत मध्यस्थ ने पूछा, कहते हैं आनंद आदि सर्व श्रवणार्थ, आनंद आदि शब्द सुनाई पड़ रहा है इसलिए संवेद्य सुखी लेना उचित होगा, पूर्वादि ये बोलेगा, क्यों चक्षत क्रीड़न रममाण ऐसा आया है, उस अवस्था की बात है, मोक्ष अवस्था की बात, जक्षत हंसता हुआ खाता हुआ, जक्ष भक्ष हसन यो खाने अर्थ में भी होता है, ये धातु जक्ष धातु हंसने अर्थ में होता है, और क्रीड़न पितरों का आदि पितरी आदि के साथ दर्शन करता हुआ क्रीड़ा करता हुआ, रममाण स्त्रियों के साथ आनंद करता हुआ, छांदोग में आया सब दक्ष क्रीड़ा निर्माण तो आनंद ले रहा है ना वहां मोक्ष मोक्ष अवस्था की बात है इत्यादि। स यदि पितृलोक का काम भवती यहां रह करके कभी भी पितरों को देखना चाहे तो नहीं देख सकता, किंतु वो मोक्ष अवस्था में पितृलोक पितरों को देखना चाहे तो तुरंत पितृ सामने हो जाते हैं इत्यादि की चर्चा है छांदो के बाद। स यदि पितृलोक का अनुभव होती तस्य पितर समुत्तिष्ठन्ते इत्यादि वाक्य है वहां आगे। यह सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि जो सर्वज्ञ हो सर्ववेत्ता हो तो मोक्ष अवस्था की बात है, सर्ववेत्ता तो सबको जानता है ना, तो ज्ञान का विषय है वहां। सर्वान कामान समस्मृत सभी विषयों को भोग करता है वो, कामान विषयान सभी कामनाओं विषयों को भोग करता है, ये तैतरे में है सर्वान कामान समस्मृत इत्यादि श्रुति व्यो मोक्षे सुखम संवेद्यम ये पूर्वाज ने कहा। मोक्ष में जो सुख है आनंद है वह संवेद्य है, तो विज्ञान आनंदम ब्रह्म व्याय आनंद शब्द संवेद्य है ये पूर्वादि का कहना है। टिप्पणियां एक से लेकर के छह तक है ना, पूर्व की है सांख्या वैसे क्या चौदह नंबर टिप्पणी चौदह। अच्छा सांख्या इत्यादि अत्र नास्ति पक्ष सांख्या नाम, मोक्ष में सुख नहीं है पक्ष किसका है, सांख्यों का है, सुख संवेद्य सुख नहीं है यही है। और संवेद्य में वैसे किसे आना और संवेद्य है तो वैसे सुख होगा है इत्याहु का अत्र एकदम बोध्यम विप्रतिपत्ति स्थावध्य बता। जो विवाद है दो प्रकार के विवाद है, क्या है विवाद का अस्ति नास्ति ही देगा। पहला विवाद तो मोक्ष है या नहीं, एक पक्ष बोलता है एक पक्ष बोलता है नहीं, नास्तिकवाद नहीं मानता अस्ति नास्ति, पहला झगड़ा यहां है मोक्ष कोई है ही नहीं, कोई बोलता है एक विवाद तो यही है। तत्र नास्ति इति जो नास्ति पक्ष है वह सांख्य वैशेषिक उभयसाम पक्षो अस्ति, वहां सुख नहीं है कहते हैं ना मोक्ष में सुख नहीं, नास्ति पक्ष है वहां सुख है कि नहीं पहला ही विवाद मोक्ष अवस्था में, तो नास्ति पक्ष इनका है सांख्य और वैशेषिकों का है एक सांख नास्ति इति नास्ति इति सांख्य वैशेषिक उभयसाम पक्ष अस्ति, नास्ति पक्ष वहां मोक्ष में सुख नहीं है ये पक्ष दोनों का है ये। अत्र इदम बोध्यम कहते हैं पक्ष अस्ति सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या है सांख्य वैशेषिक पक्षो अस्तित्व सिद्धांत है, ये सिद्धांत उनके सिद्धांत है। संवेद्यम असंवेद्यम यदि द्वितीय अत्र चरम वो संवेद्य है कि असंवेद्य है, ये अंतिम वाला दूसरा वाला है ये सिद्धांत है। प्रथम एपि प्रथम माने संवेद्य माने पर भी संवेद्य मात्रम स्व संवेद्यम बा संवेद्य मात्र है अथवा स्वयं का संवेद्य है, संवेद्य माने किसी का संवेद्य हो अन्य का अथवा स्वयं का हो इसमें भी झगड़ा है इस द्वैविध्यम इत्यादि का ये झगड़ा यही है परस्पर झगड़ा है बोल दिया। इधर देखते हैं एक से देखते हैं टिप्पणी छह तक है। जक्षत एवं ऐसा संप्रसाद अस्मात शरीर समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष स तत्र परियति जक्षत क्रीडन रमण त्रिभीर्वा यानैर्वा ज्ञातिभीर्वा नोवजनम स्मरण इदम शरीरम यथा प्रयोग्ये आचरणे युक्त एवं अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्त। पहले तीन दृष्टांत दिया है, विद्युत आदि का दृष्टांत दिया, जैसे विद्युत होता है आठ महीने तक चुपचाप भाई कोई आता पता नहीं उसको कोई पता, जब गर्माए गर्मी के दिन आ जाती है तो उसको ज्योति प्राप्त सूर्य की प्रकाश प्राप्त होने से अपना स्वरूप ले लेती है, पहले उसका स्वरूप होता ही नहीं है। इसी प्रकार ये जो जागृत और स्वप्न में रहने वाला जो विज्ञान आत्मा है जब अपने स्वरूप को प्राप्त करे किस अवस्था सुषुप्ति अवस्था में जाकर के अपना स्वरूप प्राप्त करता है। मेघ का दृष्टांत दिया, जैसे मेघ होता है चार महीना चुपचाप होता कोई बोलता ही नहीं चार पांच महीने, जब वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है वही स्वयं ज्योति रूप संबंध ग्रीष्म ऋतु के संबंध से गर्जना करना शुरू कर देता है, ज्योति प्राप्त होने से ऐसा होता है। यहां भी अपना ज्योति जो सुषुप्ति में आत्मज्योति प्राप्त करके अपने रूप से आएगा, वो ये जो विज्ञान आत्मा मनुष्य आदि भाव में होने वाला वहां आत्म रूप हो जाता है इत्यादि के लिए कहा है। ये पहले दृष्टांत देने के बाद में ये कहा एवं एवं ऐसा संप्रसाद एक पहले दृष्टांत दिया है विद्युत का, वेग का इत्यादि दृष्टांत देता है। एवं एवं ऐसा संप्रसाद हो अस्मात शरीर समुत्था, यह शरीर से जागृत स्वप्न से ऊपर उठ करके समुत्थाय परम ज्योति रूप संबद्ध, परम ज्योति जो परमात्मा है उसको प्राप्त कर सुषुप्त अवस्था में स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्ति थे, अपने रूप से रहेगा। अब मैं मनुष्य हूं कहने का अधिकार नहीं हुआ उस काल में। सब उत्तम पुरुष है, वही होता है उत्तम पुरुष, उसको उत्तम पुरुष कहा है वहां। सह तत्र परियति, वहां पर वो उत्तम पुरुष क्या करता है, वहां परिता यति चारों तरफ घूमता है, जक्षत क्रीड़ा रमण, खाता हुआ हंसता हुआ क्रीड़ा करता हुआ रमण करता हुआ, स्त्रीवीरवा या नहीं वा, चाहे गाड़ियों से घूमता हुआ हो चाहे स्त्रियों के साथ हो इत्यादि आनंद का उपभोग करता हुआ, यह अर्थ है। ज्ञाति वीरवा अथवा भाई बंधुओं के साथ घूमता हो क्रीड़ा करता हो। नोपजन्म स्मरण इदम शरीरम, यह शरीर का स्मरण नहीं करता उस काल में, जो सुषुप्ति अवस्था में पहुंचा है ये शरीर का ख्याल नहीं आता उसको। स यथा प्रयोग के आचरण युक्त, जैसे गाड़ी में जोता हुआ घोड़ा होता है उसी प्रकार एवं एवं अस्मिन शरीर प्राण युक्त का, इस प्रकार ये शरीर में प्राण खींचने वाला कौन है, प्राण। जैसे गाड़ी के लिए खींचने के लिए घोड़ा लगाया हुआ है, इसी प्रकार अश्व होते हैं यहां, ये शरीर को चलाने के लिए प्राण होता है इत्यादि वाक्य आए छांदोग्य में कहा। दो में कहा विषयान भक्षण हसन वाह इत्यादि का जक्षत का अर्थ है, विषयों का खाता हुआ अथवा ये हंसता हुआ। तीन में कहा पित्रादि भी क्रीड़न इत्यादि है, और रममाणा कहा है स्त्री आदि भी रममाणा रम क्रिया आनंद लेता हुआ। पांच में कहते हैं छांदोग्य दे आठ दो एक में दे दिया सहित पितृ लोक काम भवती भवती। छह नंबर में कहा संकल्पादेव अस्य पितर समुत्तिष्ठन्ति, टिप्पणी का पूरा कर रहे हैं, संकल्प से इसका पितृलोक सामने हो जाते हैं, यहां प्रयास करने पर भी नहीं देख सकता और उस अवस्था में संकल्प से पितृलोक आ जाते हैं सामने। तेरह पितृलोक के संपन्न महते, उस पितृलोक के द्वारा संपन्न होकर महिमा प्राप्त होता है इत्यादि श्रुति से कहा, इस प्रकार बताया। यह सर्वज्ञ सर्वित इत्यादि श्रुति है, सर्वान कामा सर्वस्मृति इत्यादि भी है, तो इसलिए उस अवस्था में संवेद्य सुख है आनंद है, ये पूर्वादि का कहना है इत्यादि श्रुति को। मोक्षे सुखम संवेद्यम, मोक्ष अवस्था में संवेद्य सुख है ये पूर्वादि ने कहा। सिद्धांत कहते हैं ननु एकत्व कारक विभाग अभावाद विज्ञान बदे, यदि मोक्ष में एक एकत्व भाव है अद्वैत भाव में पहुंचा है तो कारक विभाग होने से ज्ञाता और ज्ञान दो हो नहीं सकता, कारक विभाग हो नहीं पाता, इसलिए विज्ञान अनुपति वहां विज्ञान होना संभव नहीं है, संवेद्य होना संभव नहीं है आनंद, वहां ज्ञान का विषय कैसे होगा, क्यों कारक का विभाग हो नहीं सकता एकत्व में, कारक का विभाग द्वैत में होता है एकत्व में कहां होगा, मोक्ष अवस्था एकत्व है ये सिद्धांत का। नो एकत्व सात की टिप्पणी बताया, एकत्व माने ब्रह्मणो अद्वैत, ब्रह्म जब अद्वैय है तो फिर कारक का विभाग हो नहीं सकता वहां, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि हो नहीं पाएगा, कारक विभाग अयोगा। आठ की टिप्पणी बता कर्तादि कारक, कर्ता क्रिया कर्म इत्यादि हो नहीं सकता एकत्व में, फिर वहां कैसे वो संवेद्य होगा, इस सिद्धांत का पूर्वादि कहता नहीं सद दोष, कोई दोष नहीं है, क्यों शब्द प्राण श्रुति बोल रही है ना, जैसे आनंद शब्द लोक में देखा है क्या सुख वाचक होता है और संवेद्य होता है, क्या होता है जानता है अनुभव होता है आनंद का, सुख का अनुभव होता है, तो वहां भी आनंद शब्द है यहां भी आनंद शब्द एक ही बात है, संवेद्य है श्रुति प्रमाण है, श्रुति में विशेषण लगाया हुआ है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म तैतरे आदि में सब जगह आनंद विशेषण लगा हुआ है। शब्द प्रमाणात भवेद विज्ञानम आनंद विषय कहा, आनंद के विषय में विज्ञान होगा शब्द प्रमाण है, संवेद्य सुखी होगा विज्ञान का विषय बनेगा वो। विज्ञानम आनंदम इत्यादि ने ये जो श्रुतियां जो दी है पूर्व में, विज्ञानम आनंदम इत्यादि ने आनंद स्वरूप से असंवेद्यत्व अनुपन्ना, यदि आनंद स्वरूप असंवेद्य हो तो उस स्थिति में ये घटेंगे ही नहीं ये श्रुतियां, क्यों लोक में आनंद शब्द संवेद्य सुख में प्रयुक्त होता है, ये श्रुतियां घट नहीं सकती है। विज्ञानम आनंदम इत्यादि ने श्रुति वाक्यानि इत्यादि जो श्रुति वाक्य है सब आनंद स्वरूप से आनंद स्वरूप जो ब्रह्म असंवेद्य यदि हो, आनंद स्वरूप जो ब्रह्म का जो आनंद स्वरूप है वह यदि असंवेद्य हो तो अनुपन्नानि घटेंगे नहीं, अनुपन्नानि वचनानि इति अवचाम हम पहले कह चुके हैं पूर्वादि ने कहा, ठीक है फिर करेंगे समय हो गया है मेरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।